بعضی اقسام از این وسیله شرعی است و باید او کار صورت بگیره. بعض از اقسام وسیله شرکی و بدعی است و ما باید از خدا از او دور بگیریم. هرچی وسیله که شرعی است، ما در رابطه با این مکلفیت داریم که خود را به واسطه از این وسایل به الله نزدیک بکنیم. قسمش اول وسایل شرعی همانا توسل به خداوند متعال، به اسما و صفات خداوند متعال است. اسما و صفات خدا را چی قرار میدیم؟ وسیله قرار میدیم که به الله نزدیک میشیم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. مر الله را نامای نیک است، به اون نام خود را به الله نزدیک بکو. همیشه بگو یا رحیم ارحمنی، ای پروردگاری که تو مهربان هستی بر ما رحم بکو. یا رزاق ارزقنی، ای رزاق رزق بر ما بده. ای شافی الامر شفا برم بده. پس امی از کار هر قدر شما نامای خدا را بگیرین و نامای خدا را وسیله برای حل مشکلتان قرار بدین، این بهترین وسیله است و این وسیله وسیله شرعی است و باید مواظبت داشته باشیم. دوم وسیله، وسیله به ایمان و اعمال صالح هست. اعمال نیکو بکن، نماز بخوان، نام نماز حاجت، دو رکعت نماز بخوان، این نماز را به الله وسیله بگو که پروردگارا بنده گناهکارت هستم، بنده ای هستم که نتانستم احکام تو را در زندگی خود تطبیق بکنم، تو خود رحیم و مهربان هستی، به لطف کرمت، به حرمت عظمت کلام رب العالمین که در نماز خواندم مشکل مرا حل بکن و این مشکلات مرا در دنیا بر ما از پیش ما دور بگردم. این هم بهترین کار است. اعمال صالح را وسیله قرار میدهیم و حدیث اصحاب غار خودری بسیار مشهور است و الحمدلله شما خبر دارین که 3 نفری از بنی اسرائیل در راه روان بودند، باران اونها را گرفت، بعد از او باز داخل در یک سمج شدند، یک سنگ کلان آمد دهن عزیزی غار را بند کرد به شکلی که هیچ روشنی هم برشان باقی نماند. بعد یک در دیگر گفتن که چی کاری بکنیم؟ آواز تا کسی نمشنود، در دشت بیابان قرار داری که به اصلاح هیچ کسی به این طرف نمیاد، راه مردم هم این طرف نیست، چرا؟ یا باز از راه بیراش ده بودن به طرف کو رفته بودن. کلی گفته بود که همینجا مردیم، چاره ای نداشتن به ای که به الله التجا بکند. بنان هر کدامشان یکی از اعمال صالح را چی کرد؟ به الله پیشنهاد کرد. یکی گفت که پروردگارا، یکی از قومی ما غالبا دختر کاخایش، میخواستم که امرای ما عروسی بکنه ولی نکرد. بعدها روزای سرش آمد که به اساس مجبوریت و مشکلاتش و تندستی که سرش آمده بود از ما قرض خواست و ما برش پیسه ندادم، برش گفتم که اگر آماده ای، اگر عمل نامشروع با ما میشی این مشکلت حل میکنم غیر از اونه. و او دخترک مجبور شد که با ما این کار بکند. هرگاه که ما برش نزدیک میشتم از عظمتی تو ترسیدم، از عذابی تو ترسیدم، او پیسرم برش دادم و امرایش غرضم نگرفتم. الله اگر این کار به خاطر رضای تو کرده باشم، تو مشکل ما را حل بکن. اما دیستان کمک شوخ و روشنگه که کمک برش آمد. بعد از او دیگرش گفت که پروردگار عظیم، ما والدینی داشتم که سخت اونها را دوست داشتم و در خدمتشان به سر می بردم. روزی هم شد که ارگا که شیر می دوشیدم اول به مادر و پدر می دادم، بعد از به فرزندان می دادم. روز شیر دوشیدم آمدم که پدر و مادرم خواب هستن، ما پشت دروازش استاده شدم در حالی که شیر در اختیار ما بود. ما با فرزندهای خود ندارم تا ای که صبح شد بعد از پدر و مادرم که خیص شیر برش تقدیم کردم. الله اگر به خاطر رضای توی کار کرده باشم، تو پروردگار مشکل ما را حل بکن. اما بود که باسته از این وسیله الله این سنگ دیگه هم برش پایین کرد و سومش گفت که پروردگارا، ما کسی بودم که قرضدار یک نفری بودم و در قبال از او پیسیش که امرای من مانده بود، ما با پیسی از او کار کردم، باز رمه برش جور کردم، گوسفند و هر چیز برش پیدا شد. سالهای بعد این نفر آمد و قرض خود از پیشم خواست. من برش گفتم که برو در فلانت دره و قرض خود ببین. اوجا بسته رمه ها را گرفت و باز برمه گفت تو سرمرش خند میزنی. من برش گفتم که نه، با قرض تو که با ما بود با او پیسید کار صورت گرفته، نتیجه عمل ما است. بنان اگر اقا زحمت با مال یک مسلمان مکشیدم و مالش نخوردم، پروردگار این کار اگه به خاطر رضای تو کرده باشم پس مرا ببخش و از این عذاب ما را خلاص بکن. اما بود که این سنگ افتید و الله جل جلاله عرصه از اینها را خلاص کرد. بنابراین ما به خاطر از اینکه به الله نزدیک شویم و مشکلات ما حل شود، با خداوند متعال به اعمال صالحه چی میکنیم؟ وسیله قرار میتیم، نماز میخوانیم، انفاق میکنیم، امر بالمعروف میکنیم و هر کار نیک مطابق شریعت کردیم، الله به واسطه از اون مشکلات ما شما را حل میکنه و این هم چی هست؟ وسیله شرعی هست و این کار باید بکنیم. قرآن هم میگه واستعینوا بالصبر والصلاه، از الله مدد بگیری به چی؟ به صبر و به نماز. قسم دیگری وسیله عجز است، به الله عاجزی بکنیم، به الله گریان بکنیم. حضرت آدم و حوا چنین کاری کرده، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. هر قدر به الله عجز بکنیم به امان اندازه به الله نزدیک میشویم. بنان یکی از راه های حل مشکلات ما چیست؟ که به الله عاجزی بکنیم، به الله انکسار و عجز خدا پیش بکنیم که خدا نمیتونم که با این قوت کم خود کامیابی حاصل بکنم جز با مدد تو. و این هم صحیح است، این کار ما شما باید بکنیم. دیگری وسیله شرعی است که ما وسیله بکنیم با واسطه اسباب ظاهری که میبینیم در وجود یک انسان. یک انسان متشرع با دین است، یک انسان عالم خوبی است و امیدیم بر شما که در حق ما دعا بکن، برای خداوند متعال دعا بکن مشکل ما را الله حل بکنه. این کارم صحیح است و پیغمبر خدا علیه السلام به این مورد تشویق کرده. ما میتونیم در مجالس صلحا و مجالس علما، در مجالس اهل خیر بریم بارونها بگیم بر ما دعا بکنن. یک وقت یاد ما میاد یک گفا زیاد بود آلی کم شده، غالبا ما نماز جمعه که میخواندیم یک نفر میومد که در حق ما دعا بکن، تو مریض دارم الله شفایش بدهد، تو یک مشکل دارم الله مشکل ما را حل بکنه. ولی همون کف نیست، این هم یکی از راه های حل مشکلات ما شماست که از مسلمان هایی که وجود دارن دعا بخواهیم. یک نوع پنجم نوع وسیله شرعی است که ما به اضافت رب به عباد صالح چی بکنیم؟ دعا بگیریم. اللهم رب میکائیل و جبرائیل، اللهم رب محمد، رب ابراهیم، این رقم دعا بکنیم. پروردگارا ای رب موسی، ای رب عیسی، ای رب محمد بر من رحم بکن. این هم در شریعت آمد و پیغمبر علیه السلام و چنین اضافت هم دعا کرده. و ششم نوع وسیله به درود به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. اگر میخوان دعایتان قبول شه به پیغمبر درود بفرستین در ابتدای دعایتان، در انتهای دعایتان. این درود وسیله میشه به قبول دعای شما. بنابراین این هم وسیله شرعی است. ما مکلفیت داریم که در دعای ما اگر میخوان زود قبول شه درود به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زیاد بفرستین. هرچی آمدیم و دعایی که بعضا شرک است و بعضا بدعت است، این کار نمی کنیم. از بدعت هم میریم ترک میکنیم. چرا؟ بخاطر دعما یریبک الی ما لا یریبک. آنجایی که شک است او را بگذار و در آنجایی که شک نیست او جا رو بیار. بعض دعاها چیز مطلق شرکی است. این مطلق شرکیش هم زیاد وجود دارد که یکی از دعاهای شرکی است که ما بت را و غیر الله را وسیله به سوی خدا بدانیم، مثل کن دعا میکند بت و گاو و گوسفند و ایا را میگیرد، ای را وسیله به سوی خدا قرار میدهد و میگن که و ما نعبودهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما خود نگفتیم که گاو خدا هست، ما خود نگفتیم که فلانه خدا هست، ای خود میفهمیم که خدا نیست. خو ای را وسیله قرار میدیم به چی؟ به سوی خداوند متعال. الله اینا را مشرک گفت، اینا را الله مشرک گفت. این وسیله شرکی است و به احادیث صحیح پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین کار ما شما نکنیم. وسیله دیگری هم که اون نارواست است که ما دیم به حق فلانی و طفیل فلانی بر ما رحم بکن، این ناروا است. زیرا هیچ کس به الله حق ندارد، هیچ کس به الله حق ندارد. الله به ما حق داره، ما به الله حق نداریم. خدا به ما زندگی داره، ما خب به الله ندادیم. بنان این رقم کلمه را پیغمبر خدا نگفته، اصحاب پیغمبر خدا نگفته. ما همچنین کلمه‌ای که شک در اوجا وجود داره این کلمه را استعمال نمی کنیم و از این دوری می گیریم. این رقم انسان برود بر قبر حاضر شود، این هم ناروا است. این قبر وسیله قرار می دهیم، بگم به حرمت این نفر مشکل ما را حل بکن. این کار را چرا نمی کنه؟ به خاطر اینه که ما اعتقاد و باور به این داریم که خاتمه مستور است. ما به این باور و اعتقاد داریم که ولا نزکی علی الله احد، ایش کس به الله تحمیل نمی کنیم. ما چی می فهمیم؟ این تو می فهمی که سر یک قبر استاد میشی و بدون از اینکه تو شناخت داشته باشی یک بار او را واسطه قرار میدی؟ و اگر نبوده باشه دوست خدا با چی تو می کنی؟ یک بار شما برین و دور نمیرین. یکی از روزها امیجا اگران زیارت است به نام پیری بلند میگن، والده مرا خداوند متعال زنده باشه او بر من خودش قصه کرد، گفت که یکی از روزها چیز مشکلات آمده بود در خیرخانه خانه با بود، او خودم سر بالا هست نه روزا دعا کردم، باز قبلگان به خوابش آمده برای گفت که علی میری به یک انگلیس دعا میکنی؟ همه اوجا مسلمان نیست شو بگذار که زیارت آن مردم می رود بر پیری بلند است دیگه، دیگه دعا برش میکنه از برای خود، اینجا قبر نیست تو می رو دعا بر میکنی، او را وسیله خدا قرار میدی. چه بسا از قبرهایش وجود ندارد و مردم از شله هستن سرشان سر دوره کرده می رود. از چنین حالتها باید کناره بگیریم و این وسائل وسائل خلاف دین است و از این هم باید دورشن. دلیل سرش نداره. ما فعله النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر چنین کار نکرده، اصحاب پیغمبر چنین کار نکرده، از این باید دوری بگیریم. همین رقم وقتی که ما یکی از وسائلی که در خلاف دین است همیست که ما یک نفر میت را ایرا وسیله قرار میدیم به حق فلانه، به حق فلانه قبر در اوجا میرون دعا کرده میریم. یکی از علما میگه که استثناء برای پیغمبر خدا علیه السلام داده، او هم یک عالم. هرگاه ما به زیارت پیغمبر خدا علیه السلام میریم و میگه به حرمت آخرین پیغمبر پروردگار بر ما رحم بکن، این را استثناء قرار میدهن. ما غیر پیغمبر خدا علیه السلام ما دیگه حق نداریم که چنین کاری را بکنیم و این اگر شرک نیست بدعت است، چیز نو در دین است. صحابه پیغمبر چنین کاری نکردن، تو می کار نکن. عیسی ابن عبدالسلام میگه که برای پیغمبر خدا علیه السلام این جواز داره که بگه اللهم اینی اقسم علیک او اسألک بفلان، که به خدای ما به حرمت و ما به روی فلانک است بر تو را وسیله قرار میتون که مشکل ما را حل بکنی. و این به خاطر از این که پیغمبر خدا علیه السلام کسی آمد و شکایت کرد به پیغمبر و رس گفت که صبر بکن بر بهتر است. بعد گفت که یا رسول الله نمیتونم صبر بکنم. پس پیغمبر خدا برس گفت که بس دعا بکن به این شکل که اول برو وضو بگی و نیک وضو بگی، بعد به اینی دعا بکن الله مشکلت حل میکنه. اللهم اینی اسألک و اتوجه به نبیک صلی الله علیه و سلم به نبی الرحمه، یا رسول الله اینی توجهت بک الى ربی فی حاجتی هذه لتقضی لی، اللهم اشفعه فی. پروردگار این پیغمبر را در حق ما شفیع بگردان. به این شکل این تعبیر بود که پیغمبر خدا علیه السلام به این صحابی تعلیم داد. میگه صرف برای پیغمبر خدا علیه السلام شما این کار کرده میتونید، ولی بعض علما میگه این دعا بود که پیغمبر برو تعلیم داد، نه اینکه به این شکلش بکن. به هر صورتش بغیر از پیغمبر خدا علیه السلام اگر ما چنین کاری را میکنیم در حقیقت شهادت دادن است و این بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است. و از طرف دیگری ما 6-9 وسیله مشروع داشتیم که ما را غنی میسازد از این که به چیزی رو بیاریم که در او شک است. تعم یاری بک الا مالا یاری بک، در جایی که شک است او را بگذار، در جایی که شک نیست در اونجا رو بیار. مشکل برخمت برو عزیزم، اسماء الله بسیار زیاد است، چرا با او نمی کنی؟ عبادت بکن چرا او کار نمی کنی؟ در مجلس صلاحا برو چرا او کار نمی کنی؟ درود به پیغمبر خدا برو چرا او کار نمی کنی؟ نماز حاجت بخون چرا او کار نمی کنی؟ انفاق فی سبیل الله بگو چرا او کار نمی کنی؟ که میری میری تمام روز در زیارت ها داخل می شوی، ولی غیر از دیگر رای نیست. هیچ کاری که نباشه اقلا شک است، اقلا شک است. به خاطر شک چی بکنین؟ ترکش بکنه، ترکش بکنین. در آخرت هم از الله از پیش ما ایره پرسان نمیکنه که چرا نگفتی یا رسول الله برنبر است، ایره پرسان نمیکنه. بعد از پیش با پرسان کرد که چرا تو گفتی، با جواب چی داری؟ به من این در دین ما داخل نیست، این دقیق شوین در این موضوع. از پیش ما الله ایره پرسان نمیکنه که چرا نرفتی در فلان زیارت و نخواستی. خب اگر بریم باز پرسان بکنه جواب چی داریم؟ بنان هرگاه علما در یک موضوع اختلاف کرد، موضوع شکی می شود. برای مسلمان زیبنده است که از امور مشتبه کنار بیرود. الله تعالی مؤاخذه نمی کند و این پهلو بسیار وسیع و گسترده است، ما را غنی کرده از اینکه به طرف وسایل مشتبه حرکت بکنیم. الله هم می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اتقوا الله، از خدا بترسید و اوامر شریعت پابند باشید. وابتغوا الیه الوسیله، و طلب بکنید به سوی او الوسیله، راه های قرب را، از منهیات دوری بگیرید. و جاهدوا فی سبیله، و جهاد کنید در راه او، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید. ان الذین کفروا، هر اینانانی که کفر ورزیدند، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر باشد مر ایشان را آنچه که در زمین است جمیعا همه، و مثله معه و مانند آن همراه او، لیفتدو بهی، که عوض دهد آن را با عوض جرمش و عوض خودش، من عذاب یوم القیامه، از عذاب روز قیامت، ما تقبل منهم، هرگز قبول کرده نشود از ایشان، و لهم عذاب علیم، و مر ایشان را عذاب دردناک. یریدون میخوان ان یخرجوا من النار، که بیرون آیند از آتش دوزخ، و ما هم بخارجین منها، و نیستن ایشان خارج شدگان، خارج شدنی از آن، و لهم عذاب مقیم، و مر ایشان راست عذاب دائم، برایشان عذاب دائم است. بعد از اینکه الله جل جلاله ای را بر ما تعلیم داد که چگونه به الله نزدیک میشیم، چگونه به الله میخوان نزدیک شویم، و ایره هم برای ما شما تعلیم داد که اگر راه قرب خدا را در دنیا تثبیت نکنیم، در آخرت نمیشد که از عذاب خدا خلاص شویم. این هم برای ما شما تعلیم داده شد. یکی از اسبابی که به او امنیت میامد باور راستین به الله هست، باور راستین به الله هست. به الله باور داشته خود با خود امن میاد. آنچه که باز ناامنی را ایجاد میکنه، او را خداوند متعال بر ما احکامش میدهد. بزرگترین ناامنی بعد از ناامنی اعتقاد، ناامنی در مالت است. کسی مالت دزدی بکند، الله برای امن مال و زندگیت به حکم را میدهد. و سارق و سارقتو فقط و ایدیهما، مرد دزد و سارقت و زن دزد، فقط و پس ببرید ایدیهما، دستهایشان را، جزاء بما کسبا، جزای آنچه که به عمل آوردن، نکالا من الله، عبرت است از جانب الله، والله عزیز، الله غالب حکیمان، با حکمت است. ببینید که و سارق دفع توهم میکنه که فدیه به خاطر قبول نمیشد، چون نزد خداوند متعال، چون نزد خداوند متعال مال میگه چی ارزش ندارد. در اینجا الله گفت که نه، مال پیش الله بسیار ارزش دارد، پیش الله بسیار ارزش دارد. از این خاطر در مقابل مال دستت میبرد. چگونه مال پیش الله ارزش ندارد؟ مال اعتقادی فکر نکو. آنچه که مهمی است که اعتقاد بیشتر تر بلندتر از چی است؟ از مال است. اعتقاد نداشتی مال تم نتیجه نمیتی. با وقتی که مال ارزش داره پیش الله، پیش الله ارزش داره. از این خاطر چون ارزش داره، دست سارق را الله میبرد، دست الله دست سارق بریده میشود. ببینن که بدن انسان بسیار کرامت دارد. یک تانه انگشت تا که کسی ببرد، از پیش تو چی میگیرد؟ دیت میگیرد. دست تا کسی قطع بکنه، از پیش دیت میگیرد. و در مقابلش نیگه صد دانه شطر دادن بسیار سخت است و تو باید یه بسپاری. چرا چنین کاری کردیم؟ به قیمت از این رس ببین که به یک دست به یک انگشت قیمت دیگه چقدر بلنده، بلک ها افغانی می شود. امید دست چون محرم است پیش خدا ارزش دارد، ارگا مورد تجاوز واقع میشه الله میگه این تو صد شطور بده. چرا چون این کاری کردی؟ این دست خود پیش خدا اعتبار داشت. این دست که نادکار می شود در مقابل درتا قطع می شود. دست که خلاف دین حرکت کرد قیمتش سبک می شود، قیمتش سبک می شود. او جا صد شطور ارزش داشت، او جا درتا درفه با ازش دارد. الله می فرمه و سارق و سارقه، مرد دوز و زن دوز، فقطا و عیدی هما، ببرید دست های عربیشان دا جزا ام به ما کسبا، به سبب جزایی که عملی که خودشان انجام دادن. علت قطع دست چی است؟ کسب سرقت است، عمل سرقت است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نصاب سرقت را یک دینار و یا هم ده درهم شرعی دانسته، و امام احمد از پیغمبر خدا از عبدالله ابن عمر و او از پیغمبر خدا علیه السلام روایت میکنه که لا قطع فی مادون عشر دراهم، قطع در کم از درفه نیست، درفه باید برسد، ولی والله اعلم شاید دونیم هزار افغانی شود. ارگا دونیم هزار افغانی کسی را دزدی بکنه مال کسی را، دستش قطع می شود. فقطو این است پاداش آنچه که کردن، جزا ام بما کسبا، این است پاداش آنچه که خودشان کردن. نکالا من الله، عبرتی از جانب خدا. دست دست دا قطع بکو، پای دست قطع طریق قطع بکو، بعد از باز میلیون ها را پرد دور داده برای کس از پیش غرض بگیرد. والله عزیز، الله غالب است، حکیم با حکمت است. حقوق بشری حق نداره که گرد بزنه، به خاطر اینکه خدا با حکمت است. در رابطه با این موضوعات ما با ملل متحد و با حقوق بشر جنجال داریم. ما میگیم الله حکیم است و الله غالب است. الله از دوز نمی ترسید که بگه که ای از ترسش تو حکم صادر کرد، و الله بی خبر و جاهل معزلانه نبود که ما بگیم خدا نمی فهمید عالی حقوق بشر می فهمه، بلکه خدا هم غالب است، از کسی نمی ترسید در اجرای احکامش، و هم بسیار با حکمت و راه امن دنیا همه تر است. دست یک انسان را قطع بکنی ای علامه ننگ امرای خود می گردانه، ای شد می گردانه و کل اگه می فهمه که چنین کاری است، و ایتی یک نشانی است که دیگه خطام نمی رود، خود با خود مردم خود از پیش جمع می کند. یک بارد به بار دیگر نفر هم میدن که دست ما را قطع می کنه، ایتی یک تاپه است که دیگه ختم نمی شود. از این خاطر هم کوششی باید بکنه دست به مال کسی نمی برد. بهترین و ارزانترین راه امن، هر کسی بگه ظلم است، شما یک بار فکر بکنید، یکان بار یعنی قلم دربگیتان خجیبتان مفته، یعنی امورم پشتش ده دفعه دور میخوری کجا افتید سه، و بجان و انسانی که با چی زحمت و عرق ها چند رپهی بر خود پیدا میکند و او امیدها با او دارد، و ای جناب عالی میرود اول در شب تاریک یک بار دروازه دقل باب شد، شما میفهمید چی وحشتی در او خانه ایجاد میشود؟ زن و اطفال و پیر و جوان از او با چی حالت هستن؟ یک مشکل انداختیم. دوم غالبا این قطاع طریق ها این دزد ها به این هم کمی نمی کنن، بلکه به نوامیس مردم تجاوز می کند، به مال زن و اولاد همه تو بلند می کنه و می گیرشه. پس این قطع دست باور بکنه حکمیست که خدا برش لازم دیده. ما شما سرشگفت نزنین، یک بار کمک این حقوق بشر والا کرد خود فکر بکنه. می روی خانمتا زنتا دخترتا برش بگه او سپرت و او می لرزه جانش، و مالی که به دست خود آورده او میگیرشه، باز میگه والا نیسته این شفقت سرش باید کرده شد، شفقت سرش نباید کرده شد، حکم خدا را سرش تطبیق بود که دیگه مردم دروازه خدا خلاص ببانه و کس از این نترسه که در داخل خانش کسی داخل شود. خود با خودی را میفهمه ارگا ناامنی وجود داشته باشد فکرتم خراب است، اولادتم روی کده نمیتونی، پیسیتم آورده نمیتونی، و امی خاطر این کمره ها نمیتونه که مردم را نگاه بکنه، پلیس نمیتونه مردم را نگاه بکنه، ایمان داشته باشه. این امیال ناامنترین مناطق اروپا هسته. یکی از دوستای ما قسمی که آمده بود ای جایش یک خط داشت، من گفتم چرا؟ گفت در دکانم ششته بودم یک نفر آمد آمده که دست انداختم ناکد طلای مرا، قریب گلوی مرا کنده بود. بیشت در دکان ششته باشی تو شیشه زد زیری پیش رویت هست، یک فرق فراخ است. نامش میمونه پیسر از این طرف داخل میکنه میکشه. بانک ها از القیاس یک حالتی است که کسی نمیتونه که مستقیما در یک جای داخل شوی که تو مالی طبیعی همیشه مشکلی وجود دارد. بنان این دین برای حفاظت مال و جان و آبرو و عزت ما و شماست. سارق چنان بدبختی را ایجاد میکنه، هم تجاوز به نوامیس میکنه، هم تجاوز به حریمت میکنه، هم سالها امو ترس رابه که در خانه ایجاد کرده او به ذهن فرزندت به ذهن خانوادیت میشینه. به خاطر از این حل الله میگه نکالا من الله، این عبرت است از طرف خداوند متعال، زیرا خدا بر رزق داده بود، خدا رزاق بود، الله عقل برات داده بود، چرا کار نمیکنی که مردم را دزدی میکنی خانشه؟ والله عزیز و حکیم، الله غالب با حکمت است. فمن تاب من بعد ظلمی، پس هر که توبه کرد بعد از ظلم است و اصلح و اصلاح آورد کار خود را، فان الله هر این خداوند یتوب علیه، با رحمت باز میگردد بر وی. هر کس خود اصلاح کرد باز هم الله با رحمت، دیروز دزدی کرده بود امروز خود اصلاح بکن. ان الله غفور، هر این خدا آمرزنده رحیم و مهربان است. یک نکته دیگه هم دزدای اصلی را خواه شما نمشناسین، خب دزدایی که وطن تمام روز فروختن و یک حالت انداختن ما شما را خریب و فقیر و دربدر کردن، یک سرک جور میکند میگه چند صد میلیون رو بشد و صد میلیون پینجا میلیون شما مصرف نمیکنه، دیروز بری باز خراب است دیگه. یه دزدای حرفوی، یه دزدایی که تمام روز معامله میکند، من یا دست و پایش باید قطع شد که یه قطع طریق هستن راه پیشرفت افغانستان یا میگیری دزدای عظیم. علم تعلم، آیا نمیدونی ان الله له ملک السماوات والارض، که هر این امر خدا رست بادشاهی آسمان و زمین، یعذیب من یشاء، عذاب میکنه کسی را که بخواهد، و یغفر و می آمرزد لمن یشاء، کسی را که بخواهد به طرف الله که بازگردد. و الله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز قادر است. یا ایها الرسول، ای پیغمبر، لا یحزن که اندوهگین نکند تو را، لا یحزن که الذین یسارعون فی الکفر، اندوهگین و غمگین نکند تو را کسانی که می شتابن فی الکفر در کفر، من الذین قالوا آمنا، از آنانی که گفتن ما ایمان آوردیم. الله جل جلاله باز هم با عقاید باطله و تحریف ناروای اهل کتاب برای ما شما پیام می دهد و حالت ناروا و زشت از اونها را برای ما شما معرفی می کند. موضوع طوری بود که یهود در بین خود طور تحریف کرده بودند که هرگاه یکی از اقوام با عزت گناه بکند، جریمه از او نصف جریمه مردمای عادی و بیچاره است، و هرگاه خانواده های کوچک گناه بکنه جزای از او بیشترتر است نسبت به مردم های معزز و پولدار و مطرح. و همچنان روایت دیگری هم داریم که روز یکی از یهودی که به عمل قبیح زنا ملوث شده بود تیر می شد در حالی که رویش سیاه کرده بودن و او را دوره زده بودن. پیغمبر خدا علیه السلام ارسان کرد که چی عملی کرده؟ گفت چنین عمل زشتی را انجام داده. بعد به یکی از علمای بزرگ یهود قسم داد که تو را به الله قسم میتون که آیا در شریعت الهی که الله به حضرت موسی داده بود چنین حکمی بود و یا هم مسئله رجم بود برای کسی که محسن بوده باشد و زنا کرده باشد؟ و عالم گفت که اگر قسم برام نمیدادی چنین نمیگفتم، ولی یقینا که موضوع از قرار بود که هر کسی که محسن بوده باشه و زنا بکند باید که او رجم و سنگسار شود، ولی ما ایره تحریف کردیم به شکلی که برای مردمای معزز خود 100 دره 50 دره و برای مردمای فقیر و بیچاره 50 دره و به این شکل در کتاب خدا تحریف آورده بودند. پیامبر خدا علیه السلام اندوهگین می شود که این مردم چقدر جرأت می کند که به کلام خدا و به شریعت خدا بدون دستاویز تحریف می کنند. الله می فرماید یا ایها الرسول ای پیغمبر لا یحزنک الذین یسارعون اندوهگین نکند تو را الذین یسارعون فی الکفر آنان که می شتابند در کفر و انکار شریعت من الذین قالوا از کسانی که گفتند آمنا بافواههم به دهنهای خویش ایمان آوردند و لم تؤمن قلوبهم و ایمان نیاورده دلهایشان با زبانشان به شریعت تسلیم می شوند و حالان که عقیده به و باور به این دین و به این شریعت ندارد. من الذین هادوا از آنانی که یهودند سماعون للکذب شنوندگان دروغ را سماعون لقوم آخرین شنوندگانند برای قوم دیگر. من الذین هادوا از امی یک کوئی که در ایمان در دلشان جای نگرفته ای را خب بگذار. و من الذین هادوا و زمی یهود کسانی هستند که سماعون للکذب جاسوسی میکنند برای دروغ گفتن، جاسوسی برای دروغ گفتن میکند. سماعون گاهی به معنای جاسوس هم اطلاق میشود و هم به معنای بسیار قبول کننده، هر چیز را بسیار قبول میکند. بنان اگر یک تعبیر را بگیریم، مردم یهود کسایی هستند که سماعون للکذب هم میشه دروغ را قبول میکنه. کلانا و رهبرایشان که چیزی برشان بگوید بدون از اینکه در رابطه با این موضوع صحتشان را بگیرد و موضوع را به کلام رب العالمین که هماند انجیل تورات انجیل بود تورات بود و او باید مراجعه میدادن، چون این کار نکردن. بیشتر از این مردم چی میکنن؟ سماعون للکذب شنوندگان پیام هستن که هرچی برش گفته شد و به اختیار خودشان در اوجه تغییر میدهن. سماعون لقوم آخرین و همچنان شنوندگان برای قوم دیگر، برای قوم دیگر. این یک پهلویش. و نکته دوم و من الذین هادوا و از آنانی که یهودن سماعون للکذب همیشه جاسوسی میکنند برای دروغ گفتن. شیطانت یکی از رذایل اخلاقی از اینها است. سماعون لقوم آخرین جاسوسی کنندگانند برای اقوام دیگر. این یکی از صفاتش است که فعلا یهود در کل دنیا مردمایی هستند که برای جاسوسی، برای تخریب، برای تخدیر ذهن اینا کار میکنند. تمام دستگاه هایی که در اوجا فحاشی نشر میشود و تکثیر و توزیع میشود رهبرا و کلانایشان یهود هستند. و مسائل دیگری که در باب انحراف اخلاقی بین غالبا در سردمدارایشان اینا هستند. و مسائل اتو، مسائل قاچاق هروئین، کلش تعلق به همین گروه رذیلی دارد که دنیا را به طرف فساد میکشند. از این خاطر قرآن میگه که این مردم مردمی هستند که جاسوسی میکنند، سخنان دروغ را بر یکی دیگری، جنگ ها را در بین ملت ها و در بین کشورها یا مندازند.